En aquests moments passen 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 1 de febrer de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem setmana i encetem mes. Encetem aquest mes de febrer. A través de la 106.9 de la freqüència modulada, a través de RKB. I aquesta setmana, bueno, tenim una setmana de coses. Que és que no t'ho pots perdre. Has d'estar aquí enganxat, enganxada, de 7 a 9 del matí a Línies Obertes. I per començar, avui, escolta, perquè tenim un programa. Per començar, comentarem notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció i que com a mínim ens posen un somriure. Que ja és molt aquestes hores del matí, eh? D'altra banda, connectarem també amb el RAC, connectarem amb el Transmet i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Cal dir que jo quan he sortit de casa, al carrer, estava mullat, eh? És a dir, que ha plogut durant la nit. No sé què ens espera per la resta del dia. A partir de les 7:25 aproximadament, vindrà la Carla Garriga, que ens portarà Barcelona de franc. Propostes per fer coses a Barcelona gratis. O propostes low cost, per poques peles. A 7:45... vindrà als estudis l'Angie Morales i ens portarà de viatge. Ja sabeu que ens porta sempre de viatge a llocs remots, a llocs poc habituals, dintre de la secció Mapa Mundi. A 8:00 arribarem a informatius i en la segona hora de Línies Obertes comentarem noves notícies positives. Tindrem la nostra línia solidària, on ja sabeu que cada setmana comentem què és i com funciona alguna ONG. I per acabar el programa, el Carlos Aguilar ens portarà tota l'actualitat del món de la televisió. Tot això en aquestes dues hores que t'acompanyarem a Línies Obertes. I dues hores en les quals tu també hi pots participar dient la teva a través del nostre telèfon 93 468 55 55, a través del nostre correu liniesobertes@idicom.net, o bé pots entrar al nostre Facebook i deixar-nos un missatge www.facebook.com/liniesobertes. I que sàpigues que al Facebook pengem cada dia els programes que emetem, els pots descarregar en MP3 o escoltar-los online. I no cal que siguis membre de Facebook, és un Facebook obert. Salutacions de qui t'acompanya, el teu amic David Morales. Recordes aquestes cançons? Dum-dum, dum-dum, dum-dum, RKB, la ràdio que t'envolta. Thank you. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. I encara que sigui dilluns, ens hem proposat fer-te com a mínim somriure. I per això, dia rere dia a aquestes hores, comentem notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. Imagineu-vos com estan les coses a Mèxic, Que utilitzen missatges de Twitter, que el Twitter és com el Facebook, més o menys, per burlar els controls d'alcoholèmia. Doncs sí, les autoritats mexicanes estan estudiant mesures per impedir la difusió a la xarxa social Twitter de missatges que adverteixin on estan els controls d'alcoholèmia que es realitza la policia per sorprendre els conductors que estan ebris. L'anunci ha estat realitzat seguint el debat suscitat després que diversos mitjans revelessin que un lloc de Twitter divulgava la ubicació dels controls policials a la capital mexicana. Més de 1.500 conductors han estat detinguts durant l'últim mes a Ciutat de Mèxic i la seva àrea metropolitana, que té ni més ni menys que 20 milions d'habitants, per tenir nivells d'alcoholèmia superiors als permesos. El congressista Norberto Nazario va dir als periodistes que la Comissió d'Afers Constitucionals de la Cambra de Diputats estudia una proposta per regular alguns continguts distribuïts per internet i missatges de telèfons mòbils que afecten a la seguretat pública. La Divisió de Prevenció de la Policia Federal ha assenyalat que estudien possibles sancions contra aquells que divulguin informació privada sobre els operatius que realitza aquesta institució. Twitter, i concretament el lloc dedicat a penjar-hi la informació sobre els controls d'alcoholèmia, té en aquests moments més de 3.600 seguidors i fa molt poc encara es mantenia actiu, tot i que no registrava nous missatges durant les darreres hores. Us imagineu? Us imagineu un grup de Facebook de no als controls d'alcoholèmia, on tothom n'és posant, on hi ha controls? Déu-n'hi-do. Però dic jo, clar, si vas una mica borratxo, ja pots mirar el Facebook o el Twitter? Perquè aquesta és una altra. I segon, si ho pots mirar, que t'enteris ben bé on és. Quines coses, que ens arriben des de Mèxic. Doncs de Mèxic anem a Costa Rica, i és que a Costa Rica, en aquest cas, volen silenciar o han silenciat el xiulet d'un tren per excés de soroll. El tren de passatgers entre San José de Costa Rica i la província d'Heredia va ser silenciat per ordre del màxim tribunal de justícia del país en resoldre un recurs d'empara presentat per una dona que va al·legar que patia dolors mals de cap, problemes nerviosos i auditius pel soroll que procedia del xiulet del tren en passar pel costat de casa seva. Deia que el tren havia de baixar el volum del xiulet i l'empresa ferroviària estatal estava obligada a adoptar mesures compensatòries que garanteixin la seguretat vial de les ciutats i pobles que travessa el ferrocarril. Déu-n'hi-do, han silenciat el ferrocarril. I ja aquesta, bueno, n'hi ha per tot. Una botiga britànica obre llistes de regals per divorciats. Sí, sí, com ho sentiu. Ja no són només les llistes de noces, no. Ara per divorciats. Una cadena britànica de grans magatzems ha creat una llista de regals per a aquells que volen ajudar a un ésser estimat que passa pel dolor i l'atmosfera festiva del divorci modern. Debenhams va anunciar el llançament dels seus serveis de llista de regals de divorci per reflectir la creixent popularitat de les targetes de felicitació, festes i tartes per celebrar els divorcis, així com també per oferir ajut a aquells que han tingut el mal tràngol de dividir els seus béns. Déu-n'hi-do, us imagineu? Una llista de divorci? Ai, com estem, eh? Com estem? Com està el món? Si és que avui, amb tal de vendre, s'inventen qualsevol cosa. Ens quedarem fins a arribar al punt horari de gairebé 5 minuts passat d'un quart de 8 del matí amb un tema de Duffy. Connectarem de seguida amb el Transmet, després amb el RAC i després mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. Rain on your parade. Ella és Duffy. Continues en Línies Obertes a RKB. See your colors too, and if you see a smile both sides my face, know I'm doing good now since you've been erased. 'Cause I know in time you'll see what you did to me, and you'll come running back. RKB, la ràdio que t'envolta. Club Extreme FM. FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme. Presentado por Julio García. I quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, en aquest dilluns, obrim l'àrea de serveis i connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, bona hora. Doncs de moment, pel que fa al transport públic, situació de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, a autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat

programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. En 4 minuts, 8:15 del matí. I és hora de donar la benvinguda als nostres estudis a Carla Garriga. Molt bon dia. Molt bon dia, David. M'has enganxat aquí fent una mica el tonto, eh? Bueno, t'he enganxat aquí amb el llapis a la boca, el típic que fem tots abans de començar un programa. Amb el llapis a la boca. Que ho sàpiguen tots, que això de la tècnica del llapis a la boca és per vocalitzar, eh? Que no pensin una altra cosa aquí, vés a saber. És perquè em pugueu escoltar. Exacte, perquè a aquestes hores del matí necessitem fer exercicis per vocalitzar, perquè si no, perquè costa, màxim, eh? Hem dit bon dia, com a màxim. Sí, màxim, màxim. Bon dia o posi'm un cafè. Sisplau. Tenim a la Carla que ens porta cada setmana aquí, al Barcelona de Franc, propostes per fer activitats a Barcelona de Franc o per pocs calés. Doncs sí, David. I a part, avui m'ho he treballat molt. Tu has treballat molt. Així m'agrada. Així m'agrada. Encara que sembli mentida. T'he portat un horari ben fet. A veure, un horari ben fet. De dilluns a diumenge, què podem fer cada dia? Ah, perfecte, m'agrada, mira. Us sembla bé? Molt bé, molt bé. Llavors, aviam, què podem fer avui? Què podem fer avui? Què podem fer avui? Doncs començarem la setmana amb un passeig. Anirem a passejar pel mercat de joves creadors. Un mercat que pretén potenciar les creacions artístiques dels joves de Barcelona. Hi podem trobar des de roba, joies, escultures, pintures, fotografia, artesania, en fi, joves creadors. Llavors, de què va aquest passeig? Nosaltres anirem a passejar. Passejar és gratis. Mm-hmm, passejar és gratis. Passejar és gratis. De moment. De moment. Però de moment, aquests joves creadors tant exposen com venen. És a dir, nosaltres anem a passejar, anem a mirar que tot això és gratuït, però si ens agrada alguna de les seves arts, llavors sí que s'ha de passar per caixa. Llavors haurem de passar. Haurem de ratllar a visa. I on està? Doncs als Jardins Clara Campoamor, a l'Avinguda Diagonal 615. Mm-hmm. Tots els dilluns. Perfecte, mira, interessant. Escolta, anar a passejar una estona i qui sap si no tornarem alguna cosa a casa, que sempre acostuma a passar, eh? Sí. Surs només a passejar i després acabes carregat. I tant. Més propostes. Més propostes. El dimarts. Doncs el dimarts quedarem per anar a veure el Fotopress 2009, que encara no hi hem anat, David. No. Ho hem de reconèixer, encara no hi hem anat. I és d'aquelles que diem que hi volem anar i no hi anem. Sí. Doncs, aviam, què és el Fotopress? Es tracta d'un dels concursos de fotografia de premsa amb més història i reconeixement de l'estat espanyol. La finalitat, donar a conèixer la fotografia documental i contribuir en la consolidació del format documental al nostre país. Mm-hmm. Aquí podem veure l'exposició. Sí. Doncs propostes seleccionades el passat 2009 i també les imatges de les beques que la Fundació La Caixa otorga cada dos anys a projectes fotogràfics inèdits i a treballs realitzats en anys anteriors. Mm-hmm. Així que aquesta exposició la podem veure tots els dies fins al dia 21 de febrer al Caixa Fòrum, al carrer Isaac Newton, número 26. Allà pugem per Montjuïc a la dreta. Allà mateix. I... davant del pavelló Mies van der Rohe. Efectivament. Que jo, la veritat, mai no l'he trobat la gràcia, al pavelló Mies van der Rohe. Perquè a més no és l'autèntic, eh? S'ha de dir, no és l'autèntic, no és el de veritat. Però per l'època el senyor era modern. Per l'època sí, era, però clar, modern. Després el van enderrocar i el van tornar a construir als anys 80. Això no s'hi val, no, eh? És trampa. És trampa. Van fer trampa. Però dins hi ha una butaca que és molt maca, fixa't. Sí, s'ha de dir que sí. Ens agrada aquella butaca. Sí. Això sí, veus? Si algun dia la trobem a faltar, que no ens busquin, però ens agrada la butaca. Però aquí la ràdio quedaria ben mona a l'entrada. Home, aquesta tampoc és incòmoda, eh? No, a veure, tenim seients còmodes aquí a la ràdio. Sí, sí. Això sí. Una altra cosa no, però això sí. Això sí. Això sí. I aviam, el dimecres. Dimecres, què tenim dimecres? La proposta low cost de la setmana. Per menys de dos cafès amb llet o d'una birra o per menys de dos bitllets senzills del metro, no sé si ho podia dir això, però bueno, per menys de dos bitllets senzills, sí, del metro, el Caixa Fòrum també ens proposa la conferència El Líban, Mar i Foc. Mm-hmm, sí. De la mà de Tomàs Alcoverro, el corresponsal de La Vanguardia, Loren Mitjà, ens aproparem al Líban per poder entendre millor d'on ve el país i quina és la seva situació actual. És impossible entendre aquest país, el Líban contemporani, sense partir de la base de les pressions bèl·liques i estrangeres. Però hi ha un altre Líban, el quotidià, el que està ple de tradicions, d'inquietuds i, sobretot, persones que volen per damunt de tot la pau. Mm-hmm. Així que, si voleu saber una mica més d'història sobre aquest país, anècdotes i demés, el dimecres al Caixa Fòrum a 8:15 del vespre. I recordem que és per només 2 euros. Per només 2 euros. Re, que són 2 euros. Una monedeta d'aquelles petitones. Ui, que accelerat està això. Molt. Espera. Això és el pitch. Això és una cosa que tenen els... Jo ho explico aquí pels oients. Explica'ls. És una cosa que tenen els CDs aquests de les emissores de ràdio, que se'n diu pitch, que el que fa és donar-li més velocitat o menys. Si jo el poso al màxim, sona així, o si li trec... Sí, podem passar de la marxa absoluta al romanticisme extrem amb la mateixa cançó. El posarem en el zero, que és el que tocaria... I és que de vegades un es troba aquí les coses que estan tocades i no se n'adona. I ara teníem això acceleradíssim. No es poden deixar tocades les coses, no. Que sapigueu. Companys, no deixeu les coses tocades. A zero, sempre a zero. A zero, a zero. Doncs, què més tenim? El dijous tenim jazz. Jazz, tenim jazz. Aviam, aquí al pitch trobarem jazz. Jazz. Però aquest no està accelerat. Aquest està al zero, aquest està bé. El aquest està bé, està sí. Bé. Doncs dijous una mica de jazz, perquè l'Espai Jove Boca Nord ens ofereix el millor de la música magribina amb fusions de jazz. Mm, que interessant. Així, sí, una fusió estranya, però segurament que sona molt bé. Així que si dijous us ho voleu passar bé, escoltar bona música mentre preneu una bona copa, que és una fusió també excel·lent, aquesta és l'alternativa. L'Espai Jove Boca Nord, el dijous a les 10 de la nit. A on? On? On? On? On està l'Espai Jove Boca Nord? Doncs al carrer Agudells, número 37 de Barcelona. Doncs aquí tenim la proposta de jazz. Més propostes per aquesta setmana. Doncs el divendres farem moltes propostes en una. Divendres moltes propostes en una, déu-n'hi-do. A veure què ens porta la Carla. Està amb el pitch posat ella, també. Jo estic aquí amb el pitch. Avui i a mi no em treguis del pitch. Farem música, poesia, teatre, performance, dansa... Tot en un. Tot? Tot, tot. Per què? Perquè el col·lectiu Micros Oberts porta fins a la ciutat de Barcelona una tradició que és americana, que es diu Open Mic. Ah, Open Mic. Open Mic. Què és l'Open Mic? Micros Oberts. Sí, clar. Sí, sí. Com la seva paraula bé indica. Doncs es tracta d'un micròfon obert. Està bé. Per lògica. On cada artista disposa d'entre 10 i 15 minuts per fer gaudir al públic amb dues cançons, dues poesies, un conte, dos gags... Bé, qualsevol activitat és possible si només fa falta un equip de veus, un micròfon i entrades de línia. Ah, mira, com aquí... Com aquí. Mira, línies obertes, open mix. Open mix. Vosaltres teniu 15 minuts per explicar més o menys cadascun dels col·laboradors que veniu a explicar open una mix. Cosa interessant. Doncs open sí. Mix. Doncs llavors què podem fer? Doncs portes obertes per mostrar les noves tendències, gèneres i projectes musicals, visuals... Així que si teniu ganes de veure noves tendències o bé sou vosaltres els artistes, així com jo, que vinc aquí 15 minuts... Exacte. Explico. Ens il·lustra, ens explica, ens proposa i mira... Doncs els micros oberts, línies obertes, bueno, tot és el mateix. Tot, sí, està relacionat tot, eh? Doncs el divendres a 8:15 del vespre i fins les 11 de la nit, al número 208 del carrer Almogàvers de Barcelona. Perfecte, doncs ens agrada la proposta. Micros oberts... Tu saps alguna cosa així especial? Cantar, poesia, tal... No. No hi podrem... No. A veure... Anirem a mirar. No sé, seria qüestió de buscar, però ara mateix no se m'acut res, eh? No. Anirem a mirar, sí. Tu, Carla, alguna cosa? Cantes, balles, interpretes... Jo canto, però a lo Carmele. A lo Carmele? Ets un tsunami. Ai, Déu-n'hi-do com estem en aquest dilluns, eh? Aviam, millor així, no? Comencem amb bon humor. Folín, aviam, dissabte, se m'ha escapat. Què tenim per dissabte? Dissabte va de teatre. Assistirem a una gran obra de teatre sense pagar un euro. Ah, això està bé. Com? Ens colarem. No, anirem als assajos. Ah, molt bé. Són l'excusa perfecta per apropar-nos al món del teatre i conèixer com es preparen els actors... Quins crits fa el director? Això també és impactant. Doncs el teatre... Ara. Espera, agafa el llapis. El teatre lliure ens convida a veure els assajos de l'obra teatral El principi d'incertesa, dirigit per Xavier Martínez, sobre l'obra de teatre Martin McDonagh. A on? A on? A la plaça Margarida Xirgu, número 1. A Montjuïc, pujant a l'esquerra. Abans anàvem a la dreta, ara és a l'esquerra. Avui fem zona Montjuïc. Sí. I per consultar horaris podeu entrar al web del teatre, teatrelliure.cat. Perfecte. I deixem el teatre de banda, i deixem que és una el paraula de banda. Molt complicada. Que costa de pinxar. Ara parlaré així. Així, amb el llapis. Tenim més propostes? Diumenge. I arribem a diumenge. Diumenge... I ja ens quedem aquí perquè dilluns tornes. Dilluns torno, ja està, ja no cal que us expliqui res més. Doncs diumenge farem un diumenge de museus. Per què? Perquè Barcelona ofereix entrada gratuïta cada diumenge des de les 3 de la tarda i fins les 8 del vespre a més de 10 museus. Mm-hmm. I avui us portaré uns exemples, així me'n guardo uns altres per dilluns que ve. Perfecte. Avui, per exemple, a l'Atzar, el CCCB, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Molt bé. Al carrer Montalegre, número 5. Mm-hmm. Què més? Disseny Hub Barcelona, el Museu de les Arts Decoratives i el Museu Tèxtil de la Indumentària. He de dir una cosa. Digues. Jo vaig anar al Disseny Hub Barcelona... I no et va agradar. I no vaig trobar la indumentària ni el tèxtil. Jo he de dir-ho. No sé si és que potser les sales estaven tancades, però jo hi vaig anar... I jo no vaig trobar ni el tèxtil ni la indumentària. Fem una gincama, proposem una gincama, que els oients hi vagin i ens diguin quina és la porta que ens porta cap al tèxtil. Exacte, jo no la vaig trobar. Així que dilluns que ve volem trucades i que ens diguin on estan els vestiders. Exacte. Doncs bé, el Museu Tèxtil i de la Indumentària al Palau Reial de Pedralbes a l'Avinguda Diagonal 686. Ja ens allunyem una mica de Montjuïc. Val. I l'últim. L'últim, va. Va, així ràpid. El Centre d'Imatge Virreina. El Centre d'Imatge Virreina. Ens agrada, també. Sí. El 99 de la Rambla. Mhm. Doncs... I acabem amb una cançó trista, David. No vols aquesta, va. Jo vull aquesta. Ara me'n vaig amb més bon humor. Bueno, es diu Bad Day, però... Ah. És igual. Sona bé. Sona animada. Doncs ens veiem dilluns que ve, David. Perfecte, Carla, que vagi molt bé tota la setmana, totes les activitats que tens preparades. Quin estrès, oi? Totes les tardes ocupades. Sí, sí, no tens ni un dia lliure. I la pròxima setmana ens retrobem aquí amb els nostres micros oberts. Això, jo vindré aquí a mostrar durant 15 minuts les meves arts. Que passis una molt bona setmana, Carla Garriga. Igualment. Adéu. Such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's a church, here's a steeple. Please take two, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me a joyful noise until the time is low. Count your blessings, ignore the love. Fear, oh, this means war. It's been a bad day. Take a picture, it's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture, it's been a bad day. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. Thank you. vamos a viajar. A viajar desde aquí, desde Líneas Ubertas, desde RKB 106.9 de la frecuencia modulada, a países lejanos. En este caso, un país que nos trae Angie Morales. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Y es que en Mapamundi, semana a semana, vamos viajando. La semana pasada viajamos hasta ni más ni menos que Brunei, y esta semana creo que también nos llevas muy lejos, ¿eh? Sí, esta semana nos vamos al sur de Asia. Al sur de Asia. Por recomendación de una amiga que nos ha escrito a lineasubertas@idicom.net, esta semana nos vamos al reino de Bután. ¿Quién ha sido? ¿Quién nos ha propuesto que vayamos a Bután? Lidia. Lidia, pues desde aquí, Lidia, un beso enorme, un abrazo y muchísimas gracias por proponernos que vayamos a un país exótico, en este caso a Bután. Sí, el reino de Bután se encuentra entre la India y la China, en la cordillera del Himalaya. Bután oficialmente es conocido como el reino de Bután, o según el idioma oficial del país, Druk Gyalkap o Druk Yul, lo que significa a la vez país del dragón y país del trueno. Me explico. La tradición asocia el trueno muy frecuentemente en la región del valle con el rugido del dragón, y es por eso aquí este nombre tan peculiar. Luego, más tarde, el nombre de Bután se generalizó durante la dominación inglesa a partir del siglo XIX y puede traducirse como extremidad del Tíbet. Ah. Y ahora, pues, podemos poner un poquito del himno que he traído de Bután. Perfecto. Pues vamos a ver si escuchamos el himno de Bután para comenzar con esta música que nos trae Angie cada semana. Que me recuerda a una película este himno. Suena muy cinematográfico, ¿eh? Muy de Hollywood. Sí. ¿Qué más tenemos? Pues de Bután podemos decir que es un país muy variado, tanto por sus habitantes como por sus idiomas, sus religiones. Me explico, a ver. Aunque los principales grupos étnicos de Bután son los Bhutias y los tibetanos, que representan la mitad de la población del total del país, hay una gran cantidad de minorías étnicas como los Nalong, situados al oeste, los Sarchops, en el este, y los nepaleses, que son el 35% de la población, situados en el sur. ¿Sí? Están también los Lepchas y los Santal. Y claro, entre todo este poti-poti de gente, os preguntaréis, ¿qué idioma hablan? Pues porque sí, porque la verdad, tan variados son. Pues en el idioma también son variaditos. Tenemos que el Dongta es el idioma oficial, aunque también se emplea el nepalés, ya que los nepaleses representan, como hemos dicho, una cantidad muy grande de la población de Bután. Además, para complicarlo todo un poco más, los Bhutian hablan variantes lingüísticas del Tíbet, y los nepaleses, por su parte, varias del Nepal. Así que... Es decir, que vamos, esto es la Torre de Babel. Sí, sí. Además es que se habla una multitud de dialectos en todo el país. Así que son variaditos, ¿eh? No se podrán quejar. Es que debe ser complicado mantener la comunicación con ellos. Pues sí. Claro, entre todo este batiburrillo, el gobierno intenta estandarizar un poco todo esto y utiliza dos lenguas para la administración de los asuntos, que son el Dongta, que es el oficial, y por suerte el inglés. Bueno. Y bueno, en todo el país los paneles de indicadores son bilingües, así que se utiliza el Dongta y el inglés. Así que después de todo, si queremos viajar a Bután, al menos los paneles de indicadores los entenderemos. En inglés por lo menos lo podremos entender. Lo demás no sé yo, pero los paneles sí. Claro, además, con tanta variedad no podemos esperar menos de las religiones. Así que la mayoría de la población, más del 70%, son budistas mayanos, que es la religión del estado, y muchos viven en monasterios budistas, que son también grandes centros educativos. Luego está aproximadamente el 30% de la población que profesa el hinduismo, principalmente los nepaleses, y finalmente cerca del 5% que son los musulmanes. Y es por esto que casi todas las fiestas, a ser de tradición budista o hindú, se fijan por el calendario lunar o solar, así que no siguen nuestro calendario habitual. Sí, correcto. En fin, que tenemos un país muy, muy diverso. Ya veo, ya. Y aparte de ser un país muy diverso, tiene muchas cosas. Sí, su música es muy interesante. Música interesante. Pues uno de los temas que nos ha traído Angie para ilustrarnos musicalmente este país es algo como lo que podemos oír ahora. Esta música que oímos de fondo. Che Nien Gi Letro. Yo me gustaría poder pronunciarlo un poquito mejor. Disculpas a la gente de Bután que nos pueda estar escuchando en estos momentos. Sí. Pero mi dominio de los idiomas no es demasiado bueno en este caso. La música de Bután. Música no es la música tradicional, sino que esto es la música que escuchan actualmente, ¿eh? Sí, sí. Son los grandes hits de la música del momento, actual de, sí. De Bután. Bueno, de Bután podemos decir que tiene unos 47.000 kilómetros cuadrados. Que bueno, no es grande, pero tampoco es tan chiquitito. Sí. Y cuenta con una población total de unos 2.300.000 habitantes. Pero claro, es poquito, porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el área metropolitana de Barcelona tiene unos 640 kilómetros cuadrados y una población de más de 3 millones de habitantes, así ¿sí? que la diferencia es grande. Sí. Bueno, la capital de Bután es Thimphu y también tenemos otras ciudades que son más pobladas y que también son bastante interesantes, como Puncheolín y también Punaka y Samdru. Sí. Los nombres, bueno... Yo... Bueno, dentro de lo que cabe... Dentro de lo que cabe se pronuncian como se puede. Sí. El país está, como hemos dicho, situado en la cordillera Himalaya. Es un país, pues entonces, muy accidentado, de montañas muy abruptas, que comprende tres zonas y que entonces divide esas tres zonas en diferentes climatologías. La planicie de Duar, que está en el sur, es más húmeda, tropical y está cubierta de bosques. La región montañosa media del Himalaya, con montañas que llegan hasta los 3.000 metros, así que no está mal, uh-huh. es templada y con inviernos fríos y veranos calurosos. Y luego finalmente tenemos el Gran Himalaya al norte, con los 8.000 metros de altitud. 8.000 metros, ni más ni menos. Con inviernos muy severos y nieves perpetuas, claro. Es que con claro. esas altitudes. Y dentro de esto, Bután se divide en 20 distritos, que son los conocidos como Dangthak. La moneda, vamos a la moneda. Exacto, vamos a la moneda. Cosa interesante y cosa importante, porque si viajamos ¿sabes? Hasta allí, tenemos que saber cómo tenemos que pagar. Pues la moneda oficial es el Nultrum. ¿El Nultrum? Que tiene una equivalencia de 1 euro, unos 60 Nultrum. Ah, bueno, 1 euro, unos 60 Nultrum. Bueno, más o menos... Se puede intentar. Se pueden hacer cálculos, sí. En cuanto al sistema de gobierno, es un dato curioso, porque hasta 2008, Bután estaba constituido como monarquía absoluta. Además, no contaba con constitución escrita ni ley ninguna. Y no fue hasta 2008 que se estableció una breve constitución, aunque todavía queda muy lejos de nuestra definición de constitución, como lo podríamos llamar nosotros, porque apenas son unos cuantos pasos a seguir y poco más. Sí, sí. Pero bueno, se rigen bastante. Hasta los años 60, además, no había un sistema formal de educación en Bután, excepto la educación religiosa en los monasterios. Es en la actualidad cuando la educación ha sido un poco más generalizada y es gratuita, pero no es obligatoria. Uh-huh. Entonces, por este motivo, hay una tasa de analfabetismo bastante alta. Se calcula que del 58%. ¿58%? Sí. Muy alta, ¿eh? Muy alta. pero bueno, muy elevada. En los últimos años se está intentando reconducir esto un poco y bueno, se intentará poquito a poquito. Sí. En cuanto a la gastronomía, el menú de Bután representa una gama de comidas exóticas bastante basadas en el picante. Sí. Además, por escasez de carne y por costumbre también, la mayoría de las comidas son vegetarianas y con gran abundancia de legumbres. Y la comida típica de Bután es el emma datse, que es un salpicado de chilis con salsa de queso. Así que... Picantito. Sí, picantito. Ahora, para estas horas de la mañana, no. No, para desayunar no, mejor que lo dejemos para un poquito más tarde. Pero bueno, también podemos probar otro plato muy típico, que es el arroz rojo, que es más ligerito y que bueno. Sí. ¿Arroz rojo? Sí. ¿Onda? Supongo que por algún tipo de especie típica de... ¿Le ponen chili? Espero que no. Pues claro, también podría ser. Podría ser, espero que no, por nuestro bien. En cuanto a los deportes, el deporte por excelencia en este reino es el tiro al arco. ¿El tiro? Anda. El tiro al arco, sí. Y de hecho es que el único estadio construido en el país se dedica a esta práctica. ¿Ah? No realiza ningún... nada más. No, no, tiro al arco y ya está. Ah, está bien. Está bien, interesante. Y creo que tienes más música, ¿verdad? Sí, un poquito más para que veamos así lo más típico de Bután. Pues, por ejemplo, música de Bután, aunque no suene muy a Bután, hay un tema que se llama Hey Love, Hey Amor. Así que, fíjate, suena así. Hey Love, nadie diría que esto es de Bután, ¿eh? No, pero bueno, otros hits del momento. Claro, música internacional. Y ahora creo que tienes curiosidades. Sí, cómo no. Oh, me encanta, me gusta. De curiosidades, hay una que es muy importante señalar, que es que Bután es uno de los países más aislados del mundo. Sí. De hecho, hay muchas regiones del país en las que está restringido el turismo, en un intento de mantener intacta la cultura local. Sí. Y además es que las cosas no es que fueran muy diferentes en el país, ya que hasta los años 70 no se permitió la entrada de turismo en el país. Así que bueno, además el gobierno, con el fin de asegurarse un rédito por el turismo, trata de limitar la entrada solo a turistas que estén dispuestos a gastar más de $200 al día. Así que bueno, lo tenemos un poquito... $200 al día. Sí, sí. Bueno, es una suma importante, ¿eh? Sí. Además... Para ejemplificar un poco más esto de que Bután es uno de los países más aislados del mundo, cabe decir que la televisión llegó a Bután en 1999. ¿En 1999 llegó la televisión? Sí, así que nada, 11 años. Sí, sí, sí, hace poquísimo. Yo creo que ahora están empezando con la televisión así... Claro, ellos la TDT, ni hablar. Ni hablar. Además es que en 2004 estuvo prohibida totalmente desde 2004 la venta de tabaco en todo el país. Y además no existe una línea de ferrocarril que comunique las diferentes ciudades del país, por lo que para desplazarse el medio más utilizado por los ciudadanos es los vuelos domésticos en pequeñas avionetas. Ah, mira. Así que bueno. No cogemos un tren, no, cogemos un avión directamente. Oye, a ver. Bueno, y otra curiosidad en cuanto a la enseñanza es que en este país muchos estudiantes butaneses obtienen subvenciones para proseguir sus estudios en el extranjero. Hasta aquí todo normal. Pero lo curioso es que el gobierno les obliga a regresar al país para trabajar durante 6 meses en las zonas rurales, ya sea en escuelas, supervisando clínicas médicas o construyendo sistemas de riego. ¿Ah? Todo sin cobrar ni nada. Sí, sí. Pero bueno, mira. Bueno, mira. Y bueno, finalmente, que si viajamos a Bután, lo que tenéis que intentar evitar es intentar regatear en los precios, porque está muy mal visto. Y además tampoco es de agrado que los viajeros tomen fotografías de Buda o de antigüedades del país, porque es incluso considerado delito. ¿Delito incluso? Así que con eso tendríamos que tener un poquito de cuidado. Pues habrá que ser cuidadosos en ese aspecto. Y creo que ya es momento de despedirnos. Sí. La semana que viene vuelves con más, ¿eh? Un poquito más, sí. Angie Morales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído información y curiosidades sobre Bután. Y la próxima semana mucho más. Hasta la semana que viene. Nos despediremos de la sección con un tema musical. Después llegaremos a informativos y después volvemos con la segunda hora de Líneas Ubertas aquí en RKB, la 106.9 de la frecuencia modulada. Nos quedamos con un tema de Nguk Krup Dorji de Bután. El tema se llama Pharma. Angie, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a vosotros hasta después de informativos. Pamlu ngolo macha, pamlu shato shugo. Pamlu gisha pego, pamlu tinlen jego. Pama, something dinamito. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 d'aquesta hora. A Barcelona tenim 4 graus, a Tarragona 2 i 0 graus, a Girona i a Lleida. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha a aquesta hora, destacarem a la 2 un accident a Sant Andreu de la Barca, sentit cap a Barcelona, que talla un carril, cua compacta en aquesta zona. Més davant es continuen aturant a l'altura de Pallejà, també Sant Vicenç dels Horts i el cinturó del litoral entre la zona de Sant Joan d'Espí i Cornellà, direcció cap a Barcelona. B23, d'Esplugues, des de la zona de Sant Feliu fins a l'altura d'Esplugues, sobretot sentit cap a Barcelona, la C58 a diferents trams en tots dos sentits de la marxa, túnels curts de Túnels de Llidera força plens, sentit cap a Barcelona, pot anar amb cua compacta des de més enllà de Santa Coloma i fins al Nus de la Trinitat, i encara destaquem totes dues rondes de Barcelona, sobretot la ronda de dalt, complicadíssima, amb cua destacable en tots dos sentits de la marxa arran de dues incidències que hi han retirat. Dilluns 1 de febrer, la Fundació Vicenç Ferrer opta al Nobel de la Pau 2010. Una plataforma ciutadana presenta la candidatura avui a Oslo amb el suport de 140.000 firmes. Avui un 70% dels cinemes catalans no obriran les portes. És un tancament patronal per rebutjar la nova llei del cinema català. La llei obliga a projectar la meitat de pel·lícules en llengua catalana i els empresaris al·leguen que aquesta mesura els portarà pèrdues econòmiques. Aquest vespre, per cert, l'Acadèmia del Cinema Català entregarà els Premis Gaudí per segon any consecutiu. Les pel·lícules que tenen més nominacions són tres produccions innovadores i atrevides, Trash, The Frost i Extremes. La gala d'entrega es farà aquest vespre al Teatre Coliseum de Barcelona. Les divisions internes a reagrupament qüestionen el futur de la formació i la seva participació en les pròximes eleccions autonòmiques. Sectors propers a Joan Carretero pensen que la situació es pot reconduir. Artur Mas vol governar per la majoria i amb els millors, i per fer-ho està disposat a incorporar independents al seu equip. Mas defensa la seva com a única opció vàlida per canviar el país. L'AB Barcelona-Madrid ofereix a partir d'avui dos nous serveis al matí, un tren nou que sortirà de Barcelona a 3:45 de 7 i un de Madrid a 8:45 del matí. Els patis escolars estan desaprofitats com a espai educatiu, segons un estudi que ha tingut accés Catalunya Informació. L'ha fet l'Associació Internacional pels Drets dels Infants, que conclou que sovint s'hi veuen situacions de desigualtat, conflicte i discriminació que fan perdre els valors que s'aconsegueixen a la classe. I la cantant nord-americana Beyoncé ha guanyat 6 guardons en els Premis Grammy que s'han entregat aquesta matinada a Los Angeles. La indústria discogràfica nord-americana també ha reconegut la cantant de country Taylor Swift i l'artista de música disco Lady Gaga. Els Grammy d'aquest any també han volgut rendir homenatge a Michael Jackson, als seus fills, fins i tot han fet un parlament dalt de l'escenari. Catalunya Informació. En esports, després de 20 jornades, el Barça continua líder de primera amb 5 punts més que el Madrid i 13 més que el València, que és tercer. L'Espanyol és 14è amb 23 punts i 6 per sobre de la zona de descens. El Villarreal ha destituït el tècnic Ernesto Valverde. El fins ara entrenador del filial groguet, Juan Carlos Garrido, es farà càrrec de l'equip fins a final de temporada. A segona derrota del Nàstic davant del Múrcia per 2-3, els tarragonins són vuitens amb 32 punts. El Girona en té 23 i és quart per la cua. A l'NBA, Pau Gasol contribueix a la victòria dels Lakers davant els Celtics amb 11 punts i 11 rebots. I en Fórmula 1, el circuit valencià de Xest arrenca en 3 dies de tests, on avui debutarà el català de la Rosa al volant del BMW Sauber. També es presentarà el Toro Rosso del Gersuari, que no rodarà fins dimecres, igual que Fernando Alonso. I el temps aquest matí només s'esperen alguns núvols residuals en punts de la costa central i Girona i també al vessant nord del Pirineu, on encara pot nevar feblement. Tot i així, amb l'arribada d'un anticicló, el sol s'imposarà amb ambient encara fred, però amb temperatures que de dia recuperaran. El vent de mestral i tramuntana s'enfortirà als dos extrems del país. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva Línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Set minutets que passen de les 8 del matí i encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la qual tindrem primer Línia Solidària. Avui parlarem del Banc del Temps. I després ens arribarà el Carlos Aguilar amb el millor i el pitjor de la televisió. Però abans, algunes notícies curioses que volem comentar. Diu un estudi de la Universitat de Califòrnia que les dones rosses són més agressives que les morenes o les pèl-roges. Ai, atenció ara a les rosses que ens estiguin escoltant. 93 468 55 55. Si voleu dir la vostra, eh? Les proves científiques desmenteixen l'estereotip de la rosa tonta. Segons un estudi de la Universitat de Califòrnia publicat a Proceedings of the National Academy of Science, la pàgina oficial de l'Acadèmia Nacional de Ciència dels Estats Units, si hi ha una característica que defineix a les dones roses, és la seva agressivitat. Segons una investigació dirigida per Aaron Sell entre 156 universitàries a Califòrnia, aquestes dones resulten ser molt més segures, a més d'agressives, amb les seves companyes. L'explicació, d'acord amb els científics, és que criden més atenció, especialment dels homes, i estan acostumades a obtenir allò que volen. Catherine Salomon, una psicòloga evolucionista de la Universitat de Redlands, diu que les dones roses confien més en les seves pròpies habilitats, tot i que la realitat no sempre sostingui aquesta confiança. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do els estudis de les universitats americanes, eh? Quines coses i quines conclusions. I no sé si és rosa o no, però déu-n'hi-do l'amant del president de la companyia Oracle. I és que aquesta dona, que va mantenir una relació sentimental durant 8 anys amb Charles Phillips, president de la firma informàtica Oracle, no ha dubtat a, bueno, venjar-se d'ell. I com? Doncs ho ha fet d'una forma molt original, contraatacant amb la contractació de tanques publicitàries amb fotografies i imatges de tots dos. Els cartells s'han pogut veure penjats, per exemple, a Times Square i a d'altres façanes del centre de Manhattan. Phillips s'ha de dir que està casat i és membre del Consell d'Assessors Econòmics Independents d'Obama. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No sabem si era rosa aquesta senyora, però guerrera ho era molt. I atenció per tots aquells que patiu d'insomni, perquè el suc de cirera és molt millor que qualsevol somnífer. Això ho diu la Universitat d'Extremadura, que ha desenvolupat un producte natural de cirera de la vall del Jerte, que restableix l'estat d'ànim i afavoreix la son i el descans. Després d'un estudi anterior portat a terme per la Universitat d'Extremadura, on es demostraven les propietats farmacològiques i medicinals de les cireres de la vall del Jerte, el Departament de Fisiologia de la Universitat d'Extremadura ha desenvolupat, a partir d'aquesta fruita, un nou producte nutracèutic amb apariència de suc concentrat. Els beneficis que porta aquesta beguda són nombrosos. Segons ha assenyalat la investigadora principal del projecte, la professora Ana Beatriz Rodríguez Moratinos, diu que es pot afirmar que és un producte natural que, ingerit en una dosi fisiològica, pot millorar l'insomni. Aquests beneficis s'expliquen per l'alt contingut en melatonina que guarda la cirera, una hormona que millora els cicles de la son i la vigília. A més, la beguda elaborada per la Universitat d'Extremadura aprofita d'altres beneficis de la cirera, com l'alt contingut en triptòfan i en serotonina. Aquests actuen com un neurotransmissor molt important que intervenen en molts processos fisiològics i en l'estat d'ànim. D'aquesta manera, el compost a base de cirera tindria un efecte beneficiós doble. De dia, ajuda a tenir un bon estat d'ànim i a la nit fomenta la son i el descans. Doncs mira, més d'un i més d'una s'haurien de prendre aquests sucs de cirera per millorar l'estat d'ànim durant el dia. Perquè veus cada cara al matí al metro, que déu-n'hi-do. I si ets un aficionat al món de la moda, que sàpigues que ara ja la moda no és només estètica. Avui dia, la roba també és intel·ligent. Doncs sí, trobem roba que aixeca l'ànim, que manté la temperatura corporal, que calma l'estrès o que repel·leix els mosquits. I tot això és roba intel·ligent, una manera de vestir-se que ajunta disseny i tecnologia per viure millor. Després d'anys d'investigació, la dissenyadora Laura Morata, que prové del món del disseny industrial, ha aconseguit fusionar la tecnologia amb el disseny amb la finalitat de crear roba que faciliti la vida a la dona. Diu que és roba que té tecnologia que permet personalitzar la roba, preservar el medi ambient i trobar el benestar. Es basa, per exemple, en l'aromateràpia i en el sentit de l'olfacte que arriba directe al cervell, I la dissenyadora ha creat roba on inclou microcàpsules amb essències naturals que en el moment de portar-les, de vestir-les, despleguen tots els seus beneficis. Per exemple, la vainilla i el jasmí diu que els utilitza en vestits de núvia perquè calmen els nervis i relaxen, i això permet disfrutar d'un dia tan especial com aquest. Doncs ja saps, si has de comprar roba, ara no només miris com és la roba per fora, si és maca, si no és maca, si et queda bé, si no et queda bé. Ara has de mirar que també sigui intel·ligent i apliqui noves tecnologies i aromateràpia. En un minut, arribem a un quart de nou del matí, a Línies Obertes. Sentirem una cançó i de seguida continuem amb Línia Solidària. Ens quedarem amb el tema dels Bomb Funk MC, Freestyler, acompanyant-te en aquest dilluns dia 1 de febrer de 2010, aquí, a Línies Obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Recorda que si vols participar en el programa, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del 93 468 55 55, a través del correu liniesobertes@idicom.net o a través del nostre Facebook, www.facebook.com/liniesobertes. Straight from the top of my dome. As the rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Com tots els dilluns, aquí a Línies Obertes, portem el Línia Solidària, un espai on cada setmana us presentem iniciatives solidàries, iniciatives en les quals moltes vegades hi ha implicades ONGs que treballen a diferents països pel desenvolupament de comunitats, per exemple, o també podem presentar-vos iniciatives que es fan aquí, en el nostre país, al nostre barri, a la nostra ciutat, i que moltes vegades serveixen per establir llaços solidaris entre les persones de la nostra comunitat. Avui us parlem del Banc del Temps. Els bancs del temps són grups de persones motivades per intercanviar temps, dedicant-lo a tasques puntuals d'atenció a les persones, per exemple, als infants, a la gent gran, a gent malalta, i d'aquesta manera fomenten l'oportunitat de conèixer i confiar en els altres, per tal de resoldre les necessitats de la vida diària. La unitat d'intercanvi que s'estableix és l'hora, 60 minuts, independentment del servei que s'ofereixi o que es rebi. En aquest banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat de valor. Totes les habilitats tenen el mateix valor, depenent, això sí, sempre del temps. Els bancs del temps estan impulsats habitualment pels ajuntaments en cooperació amb la xarxa associativa de barris i poden ampliar l'abast de la seva actuació i activitat com a marc d'intercanvi de temps entre les persones que ajuden a resoldre problemes de la vida quotidiana. Els bancs del temps volen promoure intercanvis per tasques d'atenció a persones, ja siguin criatures, gent gran o gent malalta, i també donar oportunitats perquè la gent es conegui i confia en els altres per tal de resoldre necessitats de la seva vida diària. D'aquesta manera, el Banc del Temps està obert a dones i a homes i pretén millorar la qualitat de vida, aconseguint que sobretot les dones estiguin menys pressionades per les tasques d'haver de cuidar d'altres persones alhora que trobin en qui confiar i amb qui intercanviar petits serveis. A Barcelona, el Banc del Temps és un projecte impulsat per l'Ajuntament de Barcelona en cooperació amb la xarxa associativa dels barris. Passen a ser un projecte de ciutat. Aquesta experiència i d'altres de caràcter cooperatiu que hi ha funcionant a la ciutat posen en evidència una vegada més que a Barcelona hi ha valors solidaris fortament arrelats a la comunitat i que aquests val que siguin afavorits i obtinguin suport de forma organitzada i continuada. Inicialment, el Banc del Temps es va concebre com un projecte de suport exclusiu a les dones, per tal que poguessin obtenir més temps lliure gràcies a una xarxa de solidaritat que les permetés superar petits problemes diaris. Els Bancs del Temps prenen una nova orientació més territorialitzada i oberta al conjunt de la població. Per aquestes raons, l'Ajuntament de Barcelona impulsa la creació de dos nous bancs del temps. Un a Gràcia, que és projecte de bancs de temps impulsat i gestionat a través d'una entitat de barri, l'Associació Cultural Orfeó Gracienc, i també al Raval, un projecte de banc de temps impulsat i gestionat mitjançant una entitat d'immigrants estrangers, l'Associació Cultural Ibn Battuta. Arran d'això, s'anuncia l'inici dels treballs per construir una xarxa dels bancs del temps online per internet que ajudi a consolidar el funcionament de tots aquells que ja tenen interrelació i ajudaran a optimitzar la gestió de la informació, facilitar la difusió i fer accessible els bancs del temps a la resta de la ciutat. Aquests nous bancs de temps se sumen als ja existents. El barri del Guinardó, el més antic de la ciutat, que es va crear el 1998 i gestionava el Centre de Cultura Popular Montserrat. A Sants es va crear l'any 2000. El casc antic, en funcionament des de l'any 2001, el gestiona el Centre Sant Pere Apòstol. I el barri del Bon Pastor de Barcelona es va fundar l'any 2002 i el gestiona l'Associació de Veïns del Bon Pastor i el grup de voluntàries de la parròquia del barri del Bon Pastor. Les experiències d'intercanvi del temps no són noves, però a Barcelona. S'han fet intercanvis de feines i serveis ja fa una pila d'anys a diferents indrets del món. Un dels primers llocs on es va fer va ser al Canadà, també a Nova Zelanda, a Austràlia i al Regne Unit. Pel que fa a l'intercanvi de temps, el país pioner ha estat Itàlia. L'any 1992, el Sindicat de Pensionistes de Parma va ser el primer a posar en pràctica el projecte d'intercanviar temps per resoldre problemes de la vida quotidiana. A l'any 1995, l'experiència es va estendre a d'altres ciutats i a l'actualitat ja són més de 300 els bancs del temps que existeixen. A la ciutat de Barcelona, els antecedents es troben a l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, que des de fa 8 anys organitza un intercanvi de feines i serveis amb l'objectiu d'aconseguir una ajuda dels veïns i veïnes entre si. La primera experiència pilot posada en pràctica per l'Ajuntament va ser el districte d'Horta-Guinardó. Aquest projecte va ser iniciat l'any 1998 a partir del programa A Barcelona, les dones canvien el temps. Pel seu impuls també van ser recollides les recomanacions del grup de dona del Consell Municipal de Benestar Social, del Consell Assessor de les Dones de l'Ajuntament de Barcelona i del primer Congrés de les Dones de Barcelona. Després, el Ple Municipal de la Dona també va apostar per fer dels bancs del temps una eina per fer més justa i igualitària la vida als barris. Què podem intercanviar? Doncs podem intercanviar atenció a les persones. Per exemple, acompanyar nens i nenes a l'escola, llegir contes o jugar, tenir cura de persones malaltes, acompanyar persones grans al metge, llegir llibres a persones grans, gestions del carrer... És a dir, hi ha un gran abast i un gran ventall de possibilitats. Per exemple, cura del cos i la salut, donar massatges, tasques domèstiques, doncs fer la compra, cuinar, cosir, fer petites tasques i reparacions domèstiques, temes de bricolatge, tenir cura d'animals i plantes... Un altre tema interessant podria ser el de la informàtica. Per exemple, passar treballs a l'ordinador, assessorament informàtic... Els idiomes, donar classes, fer traduccions... Formació, donar suport per fer deures... Música, pintura i dibuix... O fins i tot, assessorament i orientació. Per exemple, en temes d'assegurances, de finances o de tècniques diverses. Com funcionen els intercanvis en el banc d'entelms? Doncs bé, la unitat d'intercanvi és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o que es rebi. En aquest banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, n'és la unitat de valor. Cada persona adscrita al banc del temps disposa d'un talonari del temps i l'utilitza en cada moment que usi el seu propi temps a favor d'una altra persona i informarà mensualment a la secretaria del banc. Cada 3 mesos, la secretaria envia a cada participat l'estat del seu compte corrent del temps, juntament amb el butlletí dels serveis que podrà intercanviar durant aquell trimestre. Cada 6 mesos, la secretària fa una revisió global dels moviments de cada compte corrent i avisa les persones que es troben en una situació de desequilibri de temps, tant si és perquè n'han donat molt, com perquè n'han rebut poc. En principi, no es podrà acumular una diferència superior a 20 hores entre el temps que es dona i el temps que es rep. Una persona que no hagi utilitzat els seus crèdits de recepció de temps pot transferir-los a un altre membre del Banc del Temps. I darrere del projecte del Banc del Temps, a Barcelona, qui hi ha? Doncs el Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones aporta suport tècnic i participa en la promoció, en la supervisió i avaluació del projecte inicial, fent la coordinació global. Els districtes municipals donen suport tècnic a la gestió de les entitats gestores. Les entitats gestores, per la seva part, assumeixen la gestió directa del Banc del Temps en el seu barri i també la responsabilització del seu funcionament, per exemple, el contacte amb els socis, el control dels talonaris i dels butlletins d'intercanvi, la difusió, les xerrades... I l'associació Salut i Família fa el seguiment de cada projecte i s'ocupa dels aspectes de formació, així com de la campanya publicitària de captació de socis i de l'assistència tècnica i informàtica. On podem trobar els bancs del temps? Doncs bé, a Barcelona podem trobar el Banc del Temps del Guinardó. L'entitat gestora és el Centre de Cultura Popular Montserrat i el lloc és el Centre Cívic El Guinardó, a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, número 134. Al casc antic de Barcelona, l'entitat gestora és el Centre Sant Pere Apòstol, al carrer Sant Pere Més Alt, número 25. Al barri del Bon Pastor, l'entitat gestora és l'Associació de Veïns i la Parròquia del Bon Pastor. I el trobem al Centre Cívic del Bon Pastor, al passeig d'Enric Satxís, número 12. Al districte de Gràcia, l'entitat gestora és la Fundació Orfeó Graciec. I els trobem al carrer Astúries, número 83. I al barri del Raval, l'Associació Sociocultural Ibn Battuta es troba al carrer de Sant Pau, número 82. Així mateix s'està creant una xarxa de bancs del temps online, també, però en aquests moments està encara en procés de creació. Com ho podem fer si ens interessa formar part del Banc del Temps? Si creiem que nosaltres podem donar unes hores del nostre temps i, a canvi, rebre també doncs els serveis d'una altra persona que ens poden ajudar. Doncs bé, totes les persones tenim coses a oferir i a demanar. I qualsevol persona, qualsevol dona, qualsevol home, ja sigui gran, ja sigui jove, i que resideixi a Barcelona, es pot inscriure al Banc del Temps. Per això ha d'omplir una butlleta d'adhesió o pot trucar al telèfon d'informació 93 268 24 53. En tots els casos, és convenient tenir una entrevista amb la secretaria del Banc del Temps per tal d'aclarir què podem oferir, què volem rebre i durant quantes hores del temps. L'admissió del Banc del Temps implica l'acceptació de les normes d'intercanvi. Si voleu saber-ne més, si us interessa poder participar al Banc del Temps, podeu trobar més informació al web www.bancdeltemps.org o podeu també trucar al telèfon d'informació 93 268 24 53. Recordeu que, a més, nosaltres us estem parlant del Banc del Temps a la ciutat de Barcelona, però molts municipis de Catalunya han també creat els seus propis bancs del temps, de manera que podeu informar-vos al vostre ajuntament si existeix un banc del temps de la vostra comunitat.

En 7 minutets, 3 quarts de 9 del matí. I els dilluns, a aquestes hores i amb aquesta música, arriba als nostres estudis el Carlos Aguilar. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Què ens porta el millor... No, el pitjor de la televisió. Ara no, tampoc el pitjor. El més friki. Lo más. Diguem que és lo más. Lo más. Vale, lo de más. De lo bueno, de lo malo, de todo. De todo. Perquè avui jo sé que ve carregat, carregat de coses. Sí. Aviso. La cosa comença friki. Després ja ho arreglem, però de moment comencem friquis. Vale. Per què? Perquè, atenció, senyors, senyores, Eurovisión, capítol 2 de la telenovela, tots ens pensàvem que amb l'eliminació de Carmele Marchante la cosa ja una mica havia arribat al seu clímax, però atenció perquè el friquisme de Carmele Marchante ha quedat substituït per altres aspirants a anar a la gala d'Eurovisió i comencem amb el primer aspirant que té una cançó molt particular. Us presentem en John Cobra. Carol, eres tú. Carol, solamente tú. Carol, la vida es así. Carol, lo Carol, ¿qué me iba a decir cuando te vi en el bus? No tenía ni vergüenza y apareciste tú. Doncs aquest era en John Cobra. Què? Espectacular. Molt. Espectacular. Espectacular. John Cobra. És Eurovisió total. John Cobra, que no és el seu nom de veritat, també ho hem de dir. Però no desvetllaré el seu nom autèntic, perquè si és John Cobra... Pues és John Cobra. Si Madonna és Madonna, doncs pues John Cobra és John Cobra. També, clar. I punto. I ja està. Atenció, perquè aquest noi... És que m'està entrant al riure i no puc. A veure. És un noi que ell té molts vídeos a YouTube, és a dir, vosaltres aneu a YouTube i poseu John Cobra i trobareu infinitat de documents audiovisuals sobre la seva vida i miracles. Només com, així com a dades és que viu a València. Ara us sembla una dada tonta que visqui a València, però no. No. No, atenció perquè després descobrirem per què viure a València és important. Vale. Sí, sí. També admet a un dels seus vídeos que ell va estar a la presó, és a dir, es declara com a exconvicte. Sí, sí. Les coses són així, sí, senyors. Sí. I atenció, perquè ell s'ha presentat a Eurovisió com a John Cobra, però ell té una banda de rock, de heavy metal, que es diu Los Intocables de John Cobra. Ho dic perquè no us feu un lío, perquè si Los Intocables de John Cobra es comença a fer famós, pertany a les dues formacions. Vale. O sigui, ell canta en solitari i també en grup. És cantautor i, a més, és exacte, membre d'un grup. I la cançó que porta a Eurovisió es diu Carol. I sí. Quién és Carol? ¿Quién es Carol? ¿Quién es Carol? Carol és la seva dona. Ah. I explica la seva història d'amor, que comença, com tota bona història d'amor, a un bus. Ah, a un autobús. A un autobús. És a dir, jo ara quan marxi agafo el bus... I trobaràs l'amor de la teva vida. Ah, i l'any que ve aniràs a Eurovisió. Exacto. Tot és un bucle temporal. Tot és un bucle temporal. Ara hi ha una polèmica perquè a Sálvame, que estan allò una mica... Sí, una mica tibans, picats. Tibans pel tema. Diuen que si és un maltractador, que hi ha vídeos al YouTube, perquè clar, en John Cobra practica arts marcials. Això no ho hem sí. dit. I ara aquí no ho tenim, però... I jo aprofito perquè us recomanar-vos el vídeo John Cobra i el Batu. Ara no us sona de res, però John Cobra i el Batu, i descobrireu la grandesa de les arts marcials a internet. El Batu és el seu gran adversari. Exacte, a internet. Exacte, que viu a... Que a viu Canàries. A Canàries, que viu a Canàries. Això ja veureu, i no, és que no té pèrdua. Però atenció, perquè John Cobra, ahir a les 9 de la nit, quan jo, el Mendel Herenda, preparava la secció, sí, tenia 200.000 vots i anava tercer, acabem d'actualitzar les dades ara mateix. Ara mateix. I s'ha posat en primera posició. Ja és a dir, 240.000 vots, 200... perquè el John Cobra vagi a Eurovisió. Cuidado. 240.000 friquis que han votat a John Cobra. No. Perquè com hi ha aquest sistema de votació que pots votar fins a 5 vegades el mateix artista durant cada dia, és a dir, podria ser que hi hagués 10.000 friquis votant cada votant dia cada 5 dia. Vegades. Però bueno, de totes maneres, en John Cobra no està sol. I atenció amb la cançó que escoltareu ara, perquè després desvetllarem de qui és, però comença una mica amb el rotllo Lady Gaga. Un Doncs sí, senyors, això és Antonio González el Gato. El Gato. El Gato, que no el Batu. No! No, no confondre. No! No confondre. Antonio González el Gato, un senyor de 70 anys, que on viu? A València, també. És a dir, València com a comunitat sí, que sí. Més aporta al Festival d'Eurovisió. Una gran font de cantants i d'artistes per Eurovisió. Exacte. A mi em sona una mica Lady Gaga, és a dir, és probable que Lady Gaga d'aquí 50 anys canti en castellà i si es converteix en home, doncs faci cançons com aquesta. I es faci valenciana. I es faci valenciana, també. T'imagines? Home, unes ensaïmades al cabell... Sí, mira, per què no? No seria pas estrany en Lady Gaga. De totes maneres... Fatxera major. Parlem ara d'Antonio González el Gato, que és aquest avi de València, que té el seu propi MySpace. Té MySpace? Exacte. I allà, a la seva biografia, ens explica que les seves influències van des de Rocío Jurado fins a Metallica. Grans referents de grans la música. Referents. Jo crec que s'ha oblidat de Lady Gaga, sincerament. I atenció, perquè no és primerenc en aquest procés de selecció, perquè l'any del Chiqui Chiqui amb el Chiquili 4, ell ja ho va intentar. Perquè Antonio González el Gato no és el primer èxit que té. Ah, Soy un huracán. Soy un huracán, per si algú no ho havia pillat. Doncs no és el primer èxit, perquè primer ho va intentar amb la bicicletera. Sí. Després, Los Paraos, que és un tema molt adient per la situació actual. Exacte, sí. I atenció, sí. Perquè, debido a l'èxito, va treure la bicicletera Celebration Remix. Que no és qualsevol cosa. No. Cuando te hacen un remix es que ya estás ahí arriba, Doncs atenció, perquè Antonio González el Gato, també ho acabem d'actualitzar les dades, va en quarta posició. És a dir, que si Déu Nostre Senyor o el ente Televisió Espanyola no fa el contrari, d'aquí uns dies a la gala que es celebrarà per escollir els candidats a Eurovisió, és possible que ens trobem en John Cobra i Antonio González el Gato competint per anar a Eurovisió amb triomfitos varios, perquè tot lo de més són triomfitos, más o menos. No m'ho puc ni imaginar, Jo m'imagino la posada en escena d'aquests dos grans artistes i no ho acabo de veure. De totes maneres, el Culebrón Eurovisió no només s'està donant a la xarxa, sinó que a Sálvame, com dèiem, també hi ha un rebombori. Perquè aquest any diuen que les gales de Salvemos Eurovisió, etc., tal com serà Ana Igartiburu. Ana Igartiburu, i de fet serà una gala. No em puc imaginar Ana Igartiburu. Mira que Ana Igartiburu, amb el tema de Mira quién baila, ha hagut de tractar amb gent, diguéssim, sí. Bueno, no sé, Carmen Sevilla, María del Monte. No estic comparant María del Monte peculiar. Amb John Cobra. No. Vagi això per endavant. Però, bueno, que ha hagut de tractar amb molta gent. Sí, sí, diguéssim, sí. Molta gent. Però, bueno, Ana Igartiburu, se suposa que la gala es farà cap al dia 20 de febrer, encara no està confirmat, I atenció perquè les votacions acaben el dia 5, és a dir, aquest divendres acaba el procés de selecció a través d'internet. Si queréis votar a John Cobra, és el moment. Todavía. És el moment, d'acord? Però la guerra d'Eurovisió també es desenvolupa paral·lelament a Telecinco. Sí. Jo els diria als senyors de Radio Televisió Espanyola que no s'ho prenguin com a algo personal, perquè Telecinco ha de fer 3 hores diàries de Sálvame. Sí. I amb algú s'ha de ficar. Sí. I els hi ha tocat a ells, no passa nada. Llavors, la cosa més guai de la setmana passada va ser que divendres es va preparar una mani davant de Radio Televisió Espanyola en favor de Carmele Marchante, Popstar Queen. Sí. Parlem en propietat. Parlem en propietat. Llavors, Radio Televisió Espanyola va dir, ui, la que se va montar. I va dir, va portar 12 policies. Ja, antes de nada, por si acaso. Unidades policiales, coches, tal. Reporters de Telecinco, reporters de La Sexta. I atenció... Segons dades oficials, quantes persones van assistir a aquesta manifestació? Quantes? Quatre! Quatre! Quatre! És a dir, quatre persones. Anem a fer una mica de matemàtiques. Només faltava Joan Saura amb els Mossos. Exacte. Fem una mica de mates. 12 efectius policials, reporters de Sálvame, reporters de Sé lo que hicisteis i quatre persones. Esto, bueno. esto no es mani ni es nada. No. Esto es un picnic delante de Radio Televisión Española. ¿Pero qué es esto? Bueno, ho allargaran. Sabem que hi haurà un contrafestival, que tal i que qual. Vull dir que de moment jo no em preocuparia gaire perquè s'acabi la telenovela Eurovisión. Aquesta setmana hem tingut el capítol 2. No dubto en cap moment que la setmana que ve tornarem a parlar i farem un capítol 3 i 4 i 5 i 6 i els que facin falta. Bueno, de moment, el que sí que és cert és que Radio Televisió Espanyola ha amenaçat des dels serveis jurídics de posar una demanda a Telecinco. Exacte, el burofax. Sí, el burofax. Que és l'arma absoluta, he descobert. O sigui, si tu vols acollonir algú... Envies un burofax. És un burofax, sí, sí. Has de fer un burofax. Jo, el dia que us acomiadi, us enviaré un burofax. Ai. I ja està, eh? Jo no sé on el rebré. El rebré al microones, a la rentadora. Perquè... Per exemple. Perquè jo no tinc fax. Deixem, de moment, tota la parafernàlia Eurovisió. I ara vull... Jo enviaré un burofax a 4. Penso enviar un burofax a 4. Sí, sí, sí, ho per sento. Per què, Carlos, per què? Ara ja m'he posat bèl·lic i ja no hi ha qui me pare. Perquè el que no es pot fer és intentar enfonsar la meva secció. A veure, què han fet? Ara fa un mes estrenàvem aquesta secció, sí. I ja l'estan liant. Perquè estrenen coses i no avisen. Això no pot ser. Esto no puede ser. No pot ser. Així els col·laboradors que parlem sobre televisió no podem treballar. No. A veure, senyors de 4. Exacte. Vale, informin que vale que la secció va dilluns. Però, ostres, és que van estrenar Hermano Mayor el divendres i ho van anunciar dimecres. És que... Quasi se nos passa. Estan una mica d'improvisació, em sembla. Exacte. Sent fans d'Hermano Mayor, com ho som, amb aquells individus i individues que surten allà, que bueno, drogues, descontrol... Jo, quan tenia 16 anys, jo no podia fer allò de... Mama, que me voy! I al, no. cap de 10 dies apareixer. No. Jo no ho feia. O guardar tota la roba del Zara robada a casa. També, és una altra. Bàsicament perquè no en robava. Vull dir, no era mi rotllo. No era mi rotllo. Però, no te gustava Zara. No diguem marques comercials. Que no ens patrocinen. No, tot i que no ens vegi, no ens patrocinen. Senyor Zara, si quiere que hablemos de usted, i bien, es el momento. Dinero. Atenció, perquè a 4 també més canvis, perquè a partir d'aquesta nit faran Valla Tropa cada dia a les 9 de la nit. Valla Tropa. Valla Tropa amb l'Arturo Valls, és aquest programa d'esquetxos que està basat en el Valla Semanita. Mm-hmm. Doncs ara anirà cada dia a les 9 de la nit. Era aquell que sortia en l'anunci com despullats tots, en pelotes, no? Exacte, en pelotes, sí, sí, que és el seu hit. Bueno, no va funcionar en diumenge, jo crec, no tinc massa confiança en que funcioni en tira diària durant tota la setmana, perquè a més, després de l'Hormiguero, mm-hmm. A mi em preocupa la sobredosis d'humor. Sí. És a dir, de 9 a 10, si ja, bueno, no sé, jo no m'acaba de convèncer el tema. Massa endorfines. Sí, jo crec que masses. Però atenció, perquè l'estrena del dia, jo crec que és això. Escoltem-ho perquè... Bueno, es lo más ya de lo más. Cuatro te invita a entrar en su After Hours. Es la hora de lo prohibido, de lo oculto, de lo que muy pocos conocen. Hoy hablamos de sexo. Lo admitimos. A esta hora no nos atrevemos a enseñar las imágenes de este programa. After Hours. El programa que abre cuando los demás cierran. En Cuatro. Pues això, After Hours. ¿Quién no ha ido a un After Hours? Yo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues atenció, porque Rafa Méndez, professor de fama i bailarín de... com és? La cançó de Melody, Gorila, Los Gorilas, El Baile del Gorila. Amb aquests credencials, com no t'han de donar un programa? ¿Cómo no te han dado un programa si tú has sido el artífice de una de las coreografías más bailadas de aquest país? Doncs estrena programa que es diu After Hours, que se pone en plan malote, com ell sap, i farà quatre especials, atenció, basats en sexe, prostitució, els VIPs, o sigui, la Very Important People de la nit i les festes exclusives, i les drogues. I jo penso que això és una estratègia de... Com que la setmana passada vam tenir 21 dies en el mundo del porno i la cosa va funcionar com un tiro, doncs han dit a 4, escolta'm, allarguem-ho. Ara ja m'has matat. Ara ja. Jo t'he vist aquí que tenies cara de voler sentir aquesta cançó. Sí, sí, sí. Melody. Que, atenció, l'any passat van a Eurovisió, Melody. Cuidado. Todo lo alto, pabellón español. Una rumbera salvaje. Vull dir, ¿cómo no va a ser una rumbera salvaje a alguien que le canta a los gorilas? Claro. Vull dir, es que no te perdas. Doncs atenció, Rafa Méndez, que ballava, ho podeu veure al YouTube també, que és la grandesa del YouTube, que pots recuperar documents, sí. Doncs ballava El Baile del Gorila. Atenció, perquè Rafa Méndez és l'autor d'expressions com Amazing, Energy, Bum Bum, Fuego, i la que a mi més m'agrada i que explica la seva riquesa lèxica, que és: esto es una caquita, una caca y una supercagada. Sí, senyors, aquest és el vocabulari que utilitzarem. I no he portat el tall d'una altra promo que fan a 4, on el senyor Rafa Mende d'aquesta nit, que és el programa sobre sexe, ens explica què és el culosex. El culosex? Culosex. He pensat que era massa d'hora per explicar-ho. Sí, sí, tenim nens escoltant en aquests moments. Tenim nens i he pensat que no, que mira, que mejor que no. D'acord? I atenció, perquè si nosaltres ens pensàvem que el gran programa de Telecinco havia acabat la setmana passada, ho sento, senyors meus, però no, posa'm això. No acaba, Gran Hermano. No acaba. Però us si pensàveu ja... que amb la final, amb el debate i con el redebate d'ahir a la nit, la cosa estava zanjada? No, senyors. Primer, el que vull fer abans d'explicar com continuarà Gran Hermano, el que vull és demandar a Telecinco que faci finals com Déu mana. És a dir, lo que no puede ser és que gairebé no se sàpigui qui és el guanyador de Gran Hermano. És a dir, s'han de fer mecàniques clares pels espectadors i pels concursants per designar un guanyador. Sí. Vale que dir l'audiència ha decidido és una mica soso per una final, jo ho entenc. Però que es deixen de mecanismes i d'històries perquè no s'entera ningú de qui ha guanyat i qui no. ¿Y quién puede coger la maleta y quién no? ¿Quién la levanta y quién no la levanta? ¿Y quién la levanta y no? A la vez, y no sé qué, y no sé cuánto, no, a la vez, pero tal. Pero... Hombre, por favor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y allá la pobra gallega estirando la maleta. Que no, que he ganado yo. Porque aquella gallega, tal y como se ha posat de forta, sí. Digo, aquí la arranca. Sí, sí. Si hace falta, la arranca y diu que ha guanyat ella. Vull dir, aquí no hay pérdida. Primer... Donat això, avisat... Això que s'ha posat fort és un eufemisme, no? Sí. És que a vegades sóc molt políticament correcte. Sí, sí, ja he vist. Atenció, doncs vam tenir la final dimecres, el debat dijous. Ahir vam tenir un debat especial amb, atenció, grans concursants d'altres edicions. Ah. Unos nombres: Ismael, Pedro, Matías, Bea la Legionària, Amor i Fresita. Bea la Legionària. Sí, de tots els que t'he dit, només recordo Ismael, que va guanyar el primer, i Fresita. Fresita. Perquè fas tapping per la TDT i te la trobes. Exacte. Repartint sí. Euros. Però atenció, perquè Telecinco estan sedientos de Gran Hermano i ja han programat per dimecres un especial. Un especial. Cuidado, perquè la informació és confusa. Primer es va anunciar un especial dient todo lo que no se ha visto de este año. Que dius, a veure, Gran Hermano té un resum diari, té les gales dijous, té els programes de debat diumenge. És possible que hi hagi alguna cosa que no s'hagi vist? Jo no lo veo. Jo no lo veo. De totes maneres, aquest matí, actualitzant dades com Eurovisió, hem descobert que pretenen fer un mini Gran Hermano All Stars. Cuidado, perquè pensen ficar a la casa de Gran Hermano gent que tingui comptes pendents. Ui. Amb altra gent a Gran Hermano. Cuidado. Això ja és molt complicat, eh? 174 concursants han passat per Gran Hermano. Vull dir que puede ser... Sí, hi pot haver de tot. Hi pot haver de tot, puede ser descabellado. De totes maneres, Gran Hermano dimecres el que fa és desplaçar Acusados. Us en recordeu aquella sèrie que feien, que vam comentar les primeres seccions i que luego nunca más se supo? Sí. Doncs ara torna els dijous. Entenc que ara els dijous acabarà de fracassar estrepitosament i definitivament passarà a Factoria de Ficció i a les 7, que és el que volen fer a Telecinco des de que van començar. Però és que a Telecinco estan molt, molt, molt marejats i a part de canviar Acusados, també volien canviar CSI i posar CSI dilluns i dimarts. Però a última hora s'han fet enrere i tornen a fer Hospital Central els dimarts. Ja sé que això és molta informació, molt pocs minuts, però Telecinco és un caos i no hi ha ningú que ho pugui entendre, perquè a més acaben de, estan preparant nous programes com Me Cambio de Família i I Love Scassi. Bueno, I Love Scassi Em fa autèntica por, aquell programa. Jo no, només tinc el retret de que I Love Scassi hauria de ser I Love Arturo de Gran Hermano i fer un spin-off, com Déu mana. Perquè l'Scassi és un tio soso. Hauríem de tenir l'Arturo de Gran Hermano, que per això han creat un monstre a Telecinco. Crec que tens una darrera cosa per comentar-nos. Només una coseta. Posa'm aquesta sintonia perquè jo ja estic temblant d'emoció. Senyors, gran esdeveniment de la setmana. S'estrena l'última temporada de Perdidos aquest dimarts a la cadena nord-americana ABC, 2 hores de Perdidos, primer capítol d'aquesta darrera temporada. I atenció, perquè s'han posat les piles a les cadenes de televisió, i ja dimecres, els que mogueu pasta i tingueu taquilla al Digital Plus, podreu veure el capítol en versió original subtitulada, pagant, això sí, que esto no se hace, però a la setmana següent, és a dir, només una setmana després, dimarts que ve, el dia 9, a la Fox a les 9:30 i a 4 a 10, a les 10 i quart tindrem el primer capítol de la 6a temporada de Perdidos, que m'agrada molt això de Fox, de primero en Fox, perquè és 9:30 i 3 quarts d'hora després, 4. Carlos Aguilar, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos portat tot això de la televisió i més. I t'esperem el pròxim dilluns aquí. Perfecte. Que passeu una molt bona setmana. Igualment, adeu. I a tots vosaltres, que passeu un molt bon dia. Ara de seguida arriben Aires del Mediterrani, després la música de la nostra vida i la Torre de Babel. Salutacions d'aquí, t'ha acompanyat el teu amic David Morales. Que passis molt bon dia.